Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już środa, 8 dzień września. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To już dziś wieczorem nasi piłkarze zagrają z Anglią mecz, który może mieć decydujące znaczenie w eliminacjach do Mundialu. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało zwiększenie wyceny pracy personelu karetek od 1 października. W Warszawie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci pracowników Polskiego Radia, którzy w 1939 roku do kapitulacji stolicy nadawali program radiowy. Dziś wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra arcyważny mecz z Anglią w piątej kolejce kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie Narodowym w Warszawie, tak o zbliżającym się wielkimi krokami meczu mówi pomocnik Jakub Moder, na co dzień występujący w angielskim Brighton Hove Albion. Atmosfera zawsze przed każdym meczem jest pozytywna i na pewno wyjdziemy na to spotkanie bardzo zmotywowani, żeby wygrać, żeby walczyć o pełną pulę i to jest dla nas najważniejsze, a jeśli chodzi o porównanie tych dwóch drużyn, no to na pewno wtedy graliśmy bez lewego. Wiemy jak jest dla nas ważny i ile znaczy dla tej drużyny, więc to na pewno będzie duża wartość dodana dla nas. Mecz Polska-Anglia o 20:45. Nasza reprezentacja zajmuje drugie miejsce w tabeli. Polacy zdobyli 10 punktów i do prowadzących właśnie Anglików tracą 5 punktów. Na mistrzostwa bezpośrednio zakwalifikują się zwycięzcy grup. Drużyny z drugich miejsc wystąpią w barażach. Relacje z meczu w serwisach Trójki. Ministerstwo Zdrowia od 1 października planuje zwiększenie wyceny pracy personelu karetek specjalistycznych i podstawowych na dobę. To efekt rozmów przedstawicieli resortu z ratownikami medycznymi, którzy domagają się podwyżek i zapowiedzieli protest. Więcej o tym Przemysław Lis. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że planowane podwyżki obejmą blisko połowę ratowników medycznych pracujących w polskiej służbie zdrowia. Minister powiedział, że wcześniejsze regulacje nie obejmowały tej części załóg karetek, które są zatrudnione na zasadzie kontraktu, a nie etatu. Teraz ma się to zmienić. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował natomiast, że planowane wzrosty wyceny wyniesie dla karetki specjalistycznej ponad 1400 zł, a dla karetki podstawowej ponad 1000. Do tej pory stawka na karetkę S, czyli specjalistyczną, wynosiła 4157 zł. Chcemy, aby ta wycena wynosiła 5583 zł. Jeżeli spojrzymy na karetkę P, ta wycena doba karetki do tej pory było 3152 zł. Chcemy, żeby od 1 października to wynosiło 4187. Jak podał minister Niedzielski, szacowany roczny koszt podwyżek wyniesie około 230-240 milionów złotych. Przemysław Lis, Polskie Radio. KGHM Polska Miedź firmą roku. Nagrodę wręczono podczas wieczornej gali 30. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Imprezie patronuje Polskie Radio. Kapituła wyróżniła miedziowego giganta m.in. za rekordowe wyniki, strategię i wizję działania. Nagrodę odebrał prezes KGHM-u Marcin Chludziński. Można powiedzieć, że podleczyliśmy nasze kontuzje, nasze nogi. Gotowi jesteśmy do tego, żeby biec maraton rozwojowy. A szans i możliwości jest bardzo dużo, bo przyszłość należy do miedzi, przyszłość jest z miedzi. Myślę, że to jest wystarczająca dla nas szansa. Postaramy się nie zawieść, dobrze wykorzystując tą szansę. Bardzo dziękuję. Forum Ekonomiczne w Karpaczu to największa międzynarodowa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej dotycząca gospodarki. Impreza potrwa do czwartku. Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański wspólnie z prezes Polskiego Radia Agnieszką Kamińską odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą pamięci pracowników Polskiego Radia w Warszawie, którzy w 1939 roku do kapitulacji stolicy nadawali program radiowy pomimo tragicznych wydarzeń, które się wówczas rozgrywały. W swoim wystąpieniu Krzysztof Czabański podkreślał bohaterstwo pracowników rozgłośni, zwrócił również uwagę na sens istnienia mediów publicznych. Media publiczne udowadniają, że to są media, które powinny być przez obywateli utrzymywane po to, żeby mogły iść drogą wskazywaną przez polską rację stanu i informować obywateli o wszystkich sprawach, które są tak ważne dla budowy silnego państwa. Dziś oddajemy hołd bohaterom z 1939 roku. Ich bohaterstwo jest również dla nas wszystkich napomnieniem, żebyśmy dobrze służyli i naszej ojczyźnie, i Polskiemu Radio. W siedzibie Polskiego Radia w Warszawie otwarta została także w ciągu dnia wystawa przedstawiająca najważniejsze dla rozgłośni osoby, miejsca i wydarzenia z września 1939 roku. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie kolejny ciepły i słoneczny dzień. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie temperatura w ciągu dnia dojdzie do 19 stopni. Na pozostałym obszarze kraju termometry wskażą ponad 20 kresek. Na zachodzie to może być nawet 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Piękna noc nadchodzi, bo sobliwe opowieści będą. Będę słuchać na zmianie dekoracji, tak pisze Paweł, a coś mi się wydaje, że zmienia te dekoracje w teatrze w Zakopanem. Myślę, że mam rację. A pan Marcin z kolei słucha nas we Wrocławiu, ale pisze w te słowa. Witam serdecznie pana półredaktora. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić cały zespół, czyli dzisiaj panią Irenę Dan, która realizuje osobliwości wszystkich osobliwych słuchaczy. No i czekam jak zwykle na kolejne losy nowej opowieści. Poprzednia była bardzo fajowa muzyka, która towarzyszyła podczas przerwy w opowieściach, no zwłaszcza. Ciekawe, co tym razem będzie się działo. Na polu we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 14, potem 13, potem będzie pewnie 12 i 11. Zawsze, gdy przychodzi środa, jestem pełen optymizmu. W trakcie, jak i na cały dzień, pełen wrażeń. Pozdrawiam, życzę wszystkim miłego odbioru opowiadania Marcin z Wrocławia. A, no właśnie, no i pan Aleks z Jaworzna. Dobrej nocy wszystkim słuchaczom i nadawaczom, a szczególnie dobrego jej bezsennego wycinka w godzinach od północy do drugiej. Nie, ponieważ ostatnio zaspałem, dziś odespałem wcześniej. Mówią, że nie da się wyspać na zapas, ale ja jestem innego zdania. Polecam spróbować, to działa, zwłaszcza przed osobliwościami. Ja teraz układam się w pozycji horyzontalnej i zamieniam się w słuch. Od czasu do czasu pochlipując herbatę z imbirem. Tak sobie urządził wieczór pan Aleks w Jaworznie, w Galicji. A pan Stefan z Mielca już napisał, ale to za chwilę. setting for the night. Deep silence over the runways as we pull up the sails. Silence for dreamers of our kind. Setting out for the night, and we leave our deepest memories, reaching for infinity, and see the children waving from above with candles lighting our path. Nightfall, nightfall, nightfall to come. Nowarijka z Groty. Stali słuchacze wiedzą, co to oznacza. Stali słuchacze również wiedzą, że można napisać do nas, korzystając z adresu internetowego wojciech.sowski/polskieradio.pl i że można dołączyć do nas do grupy Osobliwości Muzyczne na Facebooku, do czego serdecznie zachęcam. No właśnie, starzy słuchacze również wiedzą, że pisze do nas pan Stefan z Mielca i zawsze pisze w te słowa. Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią Irenę, panią producent, czyli dzisiaj wywczasowanego naszego Margana, osobliwych oraz sportowców z wyłączeniem seniorskiej reprezentacji nogokopaczy. Nawet siatkarze, którzy ostatnio mocno podpadli półredaktorowi. Pora wymienić pół drużyny z rozgrywającym i kapitanem na czele. Podobno mamy kim. Muszę przyznać, że poprzednie audycje były bardzo podobające się. Tak się zasłuchałem w poniedziałek w klub folkowy, że zapomniałem dokumentów i pieniędzy i musiałem spod bramy fabryki wracać po nie. Dobrze, że mieszkam od was rzuty beretem, bo inaczej by krucho było z beretami. Tuszę, że i dziś muzyka będzie adekwatna do pory. Wiem, że Persów nie będzie, ale co szkodzi pomarudzić. Liczę także nieodmiennie na chumpę, duety AAA. Coś ostatnio ucichło, to mowa antonim, a także wszystko to, czego co w takiej audycji być powinno, a nawet musi. Liczę także na dokończenie czytanki o Johnie. Ten John to może z powodu, że to autor opowiadań o Johnie Rambo. I opowiast typu redaktora. Koniecznie. Sam zaś wchłonąłem trzeci tom przygód komisarza Tomasza Rzędzi, autorstwa Marka Stellara. Głębia, oj nie... Stellara Głębia. Aha, dwójka nazwisk. Oj, nie oszczędza on swego bohatera. Dla czytelników poprzednich części pozycja obowiązkowa. Innym polecam cały cykl. Pozdrawiam, Stefan. Omal zimowy Mielec. Patrzy pan Zbyszek, Konrad i Jurek jeszcze do nas napisali, ale za chwilę zagłębimy się w korespondencję. Libera. miserie, libera me, Domine, libera me. Taka kolejna nowa lirika w osobliwościach muzycznych. Mówiłem, że napisał pan Jurek, który jest wielkim fanem Depeszów. Pozdrawia państwa, mimo braku nadziei na usłyszenie swojej ulubionej formacji w osobliwościach, a pan Konrad pisze: tak, panie Wojtku, a ja pracuję i słucham. Jest pan dla mnie całym redaktorem i to przez duże R. Muzyka super, opowieści na wysokim poziomie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy dzisiaj z gminy Psary koło Będzina. Tam zaniosło Konrada, naszego bohatera opowieści, która rozpoczęła się przed tygodniem, zaniosło na farmę. Przypomnę, że śledziliśmy losy pewnego policjanta opisanego przez Davida Morella. Jeżeli państwo nie kojarzą nazwiska autora, to powiem, że to ten sam, który wymyślił Johna Rambo. No i stąd dzisiaj Stefan o tym Johnie. Faktycznie opowiadając o losach bohatera, zmieniłem Bena na Johna i ciągle mi się to przed tygodniem myliło. Dla tych z państwa, którzy nie byli z nami tydzień temu, powiem, że nie stracili bezpowrotnie początku historii, bo teraz ją na prędce w sposób niezborny streścimy. Gdyby państwa zaciekawiła, to odsyłam do podcastu Osobliwości przed tygodnia, albo można po prostu gdzieś wyszperać w bibliotece zbiór opowiadań, w których David Morell między innymi się znalazł z tą opowiastką. O, a zatem możliwości jest sporo. Ben, jak się powiedziało, był policjantem, pracował w Santa Fe. Nie była to zbyt spektakularna służba, no, po prostu zwykła robota policyjna. Jak jej nie opisuje się ani w książkach, ani nie pokazują żadne seriale telewizyjne. Ben jeździł po ulicach, interweniował w różnych mało ciekawych sprawach, a w zasadzie incydentach, no i byłby prawdopodobnie spokojnie doczekał w ten sposób emerytury, gdyby nie to, że któregoś dnia, jadąc jedną z ulic, zauważył coś, co przykuło jego uwagę. Zatrzymał się, podniósł z ulicy parę butów i dałby sobie głowę uciąć, że dnia poprzedniego również para butów znalazła się w tym samym miejscu. A później już specjalnie jeździł w te okolice i ci z państwa, którzy słuchali, wiedzą, że każdy dzień obfitował w nową parę obuwia. Nasz bohater zawziął się i mimo, że żona czyniła mu pewne obiekcje, postanowił wyśledzić, kto wyrzuca obuwie na drogę. No i trochę to trwało, aż w końcu pojawił się samochód, a w zasadzie dwa. I to zmyliło naszego Bena, gdyż mijając się oba pojazdy, gdy już je dystans rozdzielił, Ben zobaczył, że znowu na ulicy pojawiły się buty. Tyle, że nie wiedział, z którego samochodu wypadły. Musiał podjąć decyzję. Losowo wybrał podróż w prawo, dogonił biały furgon i okazało się, że prowadził go bardzo miły człowiek, młody Ben, a nie Ben, znowu będzie mi się myliło, Łukasz, Luke, który Był mocno zdziwiony powodem zatrzymania, a gdy sprawa doszła do butów, zarzekał się, że absolutnie nic o nich nie wie. No i właśnie, wiele się zdarzyło po tych incydentach. W każdym razie, no tutaj może przerwiemy, bo zaczynam się zastanawiać, do którego momentu dobrnęliśmy przed tygodniem. A zatem pograjmy, półredaktor sobie uporządkuje to wszystko w głowie, a później już powrócimy do Santa Fe i do naszego Bena. Touched by the sunlight or the moonlight, I stand like a statue as the stars bring their light. Then I saw your face, I looked in your eyes with a smile to die for. Even the angels sighed. But then you look away, then you look away, then you look away, then you look. You say that it's love, you say that you care, but when I look in the mirror, I'm the only one there. You've turned this heart to the coldest stone, like a fool on his stage, a king on his throne. Then you hide away, then you hide away, then you hide away, then you hide. Well, now that I've found you, and I cut out your heart. It's next to mine, and we will never part. To be together till the end of time. As an old saying goes, your heart is mine. Let the flies serenade us, leave the doorbell to ring. Outside it's raining, inside the angels grin. Let the flies serenade us, leave the doorbell to ring. Outside it's raining, inside the angels sing. You won't go away. You won't go away. You won't go away. So glad you could stay. No proszę, historia jest następująca. Powróciłem dziś do Warszawy po wspaniałym etnoporcie w Poznaniu, gdzie zagrały składy z całego świata. W tym sezonie to rzecz bez precedensu w kraju i w regionie. Wsiadłem do linii N91 z walizką pełną ubrań moich i najlepszej z narzeczonych i czekam na odjazd. Z kabiny kierowcy sączy się swobodnie muzyka. Ruszamy i... I w końcu słyszę osobliwy głos półredaktora. No i teraz mkniemy razem przez nocną Warszawę i od razu czuję się naprawdę, że wróciło się do domku. Pozdrowienia dla półredaktora i dla pana kapitana N91 od Mateusza Sunącego po stolicy, a jeżeli pan kapitan da trochę głośniej, to pozdrowimy cały autobus. No właśnie, a u nas głowiłem się, gdzieśmy zakończyli naszą opowieść, no i państwo mi podpowiadają, różne są podpowiedzi, w związku z tym uważam, że przynajmniej część z państwa słuchała nieuważnie. No właśnie, powiedzmy, że podejmiemy opowieść w tym momencie. Tymczasem przyszła rocznica śmierci syna Bena i Ben jak zwykle w weekend wybrał się na targ. Luka nie było, był za to ponury i nieuprzejmy John. Nasz bohater nigdy nie nosił broni na targu, ale ostatnie wydarzenia zmieniły nieco rutynę i teraz widać było znajomy kształt pistoletu w kaburze przy pasku. O, nie wiedziałem, że jest pan policjantem. Czy to coś zmienia? A, raczej nie. Dobrze jest wiedzieć, że nasze warzywa są bezpieczne, gdy pan je kupuje. Niedbały żarcik, ale zacięte usta pozbawiły go resztek humoru. John popatrzył na ciężarówkę. Widzę, że wozi... John, znowu ten John. Ben. Ben popatrzył na ciężarówkę. Widzę, że wozi pan też kamienie. Zwykle to Luke się tym zajmował, czyż nie? No cóż, ma teraz inne zadania. Przepraszam, kupuje pan coś, bo mam ciężki dzień. Luke nie pojawił się i na następnym i jeszcze kolejnym targu, który był zamknięciem sezonu. Ciekawe, co się z Lukiem dzieje. No właśnie, ale o tym i podróżujący nocnym autobusem przez Warszawę i stali słuchacze przy radioodbiornikach jeszcze się nie dowiedzą.

w jaki się mieściła, otoczona zewsząd porosłymi lasami, wzgórzami. Nieopodal farmy wił się potok, a w zasadzie nieleniwa struga, a rwąca górska rzeka, tytułowa Rio Grande, która w tym miejscu jeszcze nie była dostojną wielką rzeką, a hasającym i młodym strumieniem, wielce zdradliwym. Ben, zanim zajechał na farmę, poprosił lokalnego Glinę, by ten w radiowozie, John tutaj powiedzmy był prywatnym wozem, zresztą wszystko to, co robił, było nie do końca legalne i robił to jako prywatne śledztwo, kompletnie nieuzgodnione z szefem, więc poprosił, by policjant go ubezpieczał. Tamten opierał się, ale w końcu kto Glinie pomoże, jak nie drugi Glina. Zwłaszcza, że nie miał trudnego zadania, miał po prostu siedzieć w radiowozie i obserwować. Gdyby Ben nie wrócił za godzinę, powiadomić posterunek. No, a gdyby dostał wezwanie do jakiegoś incydentu, mógł spokojnie odjechać, bo Ben po wizycie na farmie w takim wypadku zostawiłby wiadomość w pobliskim sklepie ze wszystkim. O, po tych ustaleniach Ben wjechał na obszerny dziedziniec. Zobaczył dom mieszkalny, szopę, stodołę, jeszcze jakąś komórkę. Ze stodoły ktoś schodził po drabinie, drugi wychodził z domu, trzeci stał nieopodal beczki z wodą. Podeszli zwolna ku niemu, gdy wysiadał z samochodu. Zobaczył, że stoi przed nim John z zaciśniętymi ustami i wrogim spojrzeniu. Obok stał Mark, ale trzeci to nie był Luke. Tego nie znał. Podobnie jak pozostali, jasne włosy, niebieskie oczy. No i widać, że najmłodszy. Ty pewnie jesteś Matthew, rzekł i wyciągnął w kierunku braci rękę. Nikt mu jej nie uścisnął. Nie widzę Luka. Luke ma robotę, odparł John. Po co pan przyjechał? A, tak, byłem w okolicy, pomyślałem, że może macie jeszcze trochę zieleniny na sprzedaż. Chętnie wziąłbym i dla siebie, i dla znajomych. Nic pan nie kupi. Proszę odjechać. Nie ubijemy interesu? Matthew, idź do domu i przynieś telefon. Zamierzam zawiadomić policję. A w porządku? W porządku. Już mnie nie ma. No i tak to się skończyło. Tym razem Ben odjeżdża, a my myk pod Lipkę. Чи пташкови шпєвая, а на той ліпце зеленутке, чи пташкови шпєвая, не были то пташком, не были то пташком, только чи братишко. Ще так. Trzej braciszkowie, no ale nasi trzej braciszkowie bez dziewczyny, ale zgadywali się najwyraźniej na Bena. Przerzućmy parę kartek. W gabinecie szefa policji zjawia się John z prawnikiem, a w zasadzie prawnik z Johnem, i w rozmowie z prawnikiem policji, funkcjonariuszami w osobie Bena i jego szefa, oznajmia, że jeżeli Ben nie zaprzestanie nękać jego klienta, to wystąpi do sądu o zakaz zbliżania się i o horrendalne odszkodowanie, które puści policję z torbami. No i nie trudno zgadnąć, że po tym spotkaniu Ben ma zakaz podejmowania jakichkolwiek czynności w sprawie niewinnych przecież i niepodejrzewanych o nic ludzi. Aby mu to ułatwić, dostaje najpodlejsze zadania z patrolowaniem ulic i kierowaniem ruchem w czasie zimnych jesiennych deszczy. A co miał na swoją obronę? Policja sprawdziła braci i nic nie znalazła, a on nie miał żadnych dowodów, a jedynie przeczucie. Ha, no właśnie. A pan Paweł w Zakopanem pisze: panie półredaktorze, my w teatrze imienia Witkacego strzelamy, że John zabił syna Bena albo jest zamieszany. Ha. No i ciekawa teoria. Za chwilę być może się dowiemy. A z kolei to pytanie dla podróżujących nocnym autobusem po Warszawie. Czy mają jakieś zdanie w tym temacie? Jak znam Mateusza, który jedzie z narzeczoną i z walizką, to pewnie wyrzuci na drogę jakieś buty, żeby było weselej. No ale powracamy do naszego bohatera, który prawdopodobnie mógłby sobie dać spokój i pójść za dobrą radą prawników, ale wówczas historia by się zawiesiła w tak nieciekawym miejscu, że nie warto by było w ogóle jej opowiadać. W związku z tym nie zdziwią się państwo, że nie mógł się Ben opanować. W pracy wziął urlop, czemu nikt się specjalnie nie dziwił. Powiedział, że jedzie w góry ukoić nerwy kontaktem z dziką przyrodą. Przypomnę, że wcale nie tak dawno zginął syn, opuściła go żona, w związku z tym nerwy miał stargane i no właśnie, wszyscy kiwali głową i przyjęli tę decyzję z prawdziwą ulgą. Środek maja to dobry moment na urlop, bo nie ma jeszcze tłoku na szlakach, a przyroda zaczyna już tętnić życiem. John Ben dobrze się przygotował do tej nowej eskapady. Zmienił samochód na terenowy. Stary Fordzik w niczym nie przypominał poprzedniego. Załadował doń wszystko, co powinno się przydać, a więc miał plecak z zapasowym ubraniem, trochę żywności, spakował lunetę, aparat fotograficzny, noktowizor, który nabył przezornie w sklepie z rzeczami, których pozbywała się armia. Tam też nabył ponton i przyrządy do szybkiego pompowania, zmyślne naboje z gazem. Przed wyjazdem mocno trenował, by podołać trudom. Teraz parkował na placu między wzniesieniami, kilka mil od feralnej fermy. Stało tu już sporo samochodów, pewnie turyści. Wyjął sprzęt, zanim zarzucił sobie na barki, położył na desce rozdzielczej kartkę z napisem: poszedłem w góry, wracam za parę dni. Nikt nie powinien go szukać, przynajmniej nie od razu. Objuczony poszedł w kierunku strumienia. Tu zrzucił plecak i wrócił po ponton. Już samo zejście do rzeki z plecakiem było wyzwaniem. Potrzebował na to dwukrotnie więcej czasu niż założył. Ćwiczył wprawdzie, ale schodzenie po nierównym terenie, najeżonym kamieniami i z pniami drzew powalonych na stoku, ze ślistym mchem pokrywającym zdradliwe wykroty, jak na mieszczucha, i tak sobie nieźle poradził. Dobrze, że zrzucił parę kilogramów i przerzucił się na zdrowe żywienie. Wyjął ponton, przy pomocy zmyślnego naboju napełnił go niemalże momentalnie. Zawahał się przez chwilę, speszony porywistym nurtem, no ale jak powiedziało się, głupio było teraz się ze wszystkiego wycofać, bo rzeka okazała się zbyt rewąca. Spuścił ponton na wodę, w nim owinięte w folię rzeczy, i wskoczył. No i zaczęło się rodeo. Kilka razy mało nie wywinął orła, ale wkrótce spory kawał rzeka zniosła go w dół. Wkrótce przedostał się przez główny nurt i dotarł w okolice drugiego brzegu, gdzie było nieco spokojniej. Wyciągnął ponton do połowy zalany wodą, Całe szczęście, że plastikowe torby, w które owinął sprzęt, zdały egzamin i sprzęt dotarł suchuteńki. Jedyne, co się zamoczyło, to plecak, a w nim ubranie na zmianę, gdyby zamoczył podczas przeprawy to, w którym był. No właśnie, ponton odciągnął kawałek od rzeki i obciążając kamieniami ukrył tak, że był niewidoczny od strony rzeki, a i trzeba było podejść naprawdę blisko, by go dostrzec z lądu. Potem ruszył w górę. Wkrótce wyszedł z lasu i po krótkiej wspinaczce osiągnął wreszcie cel. Wierzchołek wzniesienia górujący nad okolicą. A widać zeń było jak na dłoni to, co dzieje się na farmie. Rozłożył sprzęt, wyjął kanapkę,